vi sunget hele jorden rundt, for vi tror, at sang og musik, det er så sandt. To som os kan i sang og musik, måneskin og lidt varm romantik. To som os har det bedst, når vi ler. Vi vil være med, der hvor tingene sker. To som os har det trist i en stol. Vi vil ud og have salt, vand og sol. To som os har det bedst, når vi ser. Måneskin og det varme romantik.